دا سے کسان چپائی کے دادری صفات رارل زڑے سمش باطن مزیدار دے پاگے کی ایمان دے یو دا اللہ یرد دوا توکل علی اللہ دے درے یو صفت دریم دا چ جسمانی عمل یہ ڈیرا لاؤ بہتر دے منزن کی دریم دا چ دمال استعمال یہ صحیح دے ددے پوجہ سرو والا درے مرتبے ور کی اگر مرتبے کمی کمی دی لهم درجات یو و مغفرت دعا و رزق کریم دیتوی سمرا اخرویا لهم دا دیر پارا درجات عند ربهم دیر مرتبی عند ربهم دا دیر رب سخام جلب منفعت تا درجات وی دلتا فیدے براک آگی او دیتوا مرتبی غٹ غٹ اغم الوشی لهم درجات د جنت درجات یادی چدی بو ورخیج د اعمال په بنا باندې په بر باندې بو ورزی دا عند ربهم دلوی چدی ته لذت روحانی وی دا نعمت خلی کی په دې چې د خپل رب څخه د رب څخه ناستا د رب دیدار دا ډېر لوی مرتبه ځان لدا و مغفرت نو رضی د پاره بخنه دا دې ته وی د فر مزرته ضرر بد فشی ورزقن کریم اور رزق دے عزت والا کریم دا سے او اسم دے چی دا ہر یو خمد دار سیز دا پار جامع دے چی دا کم سیز تائے نکے تعریف کے خلی اعلائی بہتری استاوت ضرورتی ناغے تا کریم وی لکھی گی اللہ کریم فرمائی قرآن کریم کی دی وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ دَا الرِّزْقُ الْكَرِيمُ دَي وَرِزْقٌ كَرِيمٌ دَا لِزَّتِ جِسْمَانِ شَو لِزَّتِ جِسْمَانِ لِزَّتِ رُوحَانِ دَا دوارہ بدیتہ ملاوی گی دَا خو سمرہ اخرویے دَا آئے کسانو ذکر کرلا چی دا دے مجاہد دا ایمان کم حالتی اغا بہتری عقید خکل و علائی اخلاق مزکہ و مصفائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق مونږ ورته علل وایو نو زمونږ مسله آسانه ده دا بت تعلیلیه شي کما او په معنا د لما شي ځکه چې استلی د تالر ربستا ویست تالر ربستا استلی ویست تو ستا رب د خپل کورنا بالحق په حق سره حکمت سره لیکن نور مبصرین دے دے کڈر دا تکلف نکار اخلی کہ دا بسنگ لگو کما اخرجات ندامخ کی چس تیر شو ار یو سرے لگی یو قول دارے چی دا کما کی کاف دا صفت تیر مصدر محذوفا دا سوایا الانفال ثابتت للہ ثبوتا کما اخرجکا لک سنگا چی دا غنیمتنا دا دے تقسیم اللہ خول دے او دا یقینی خبر دا نا دا سستا وطل لدے کلینا لدے کورنا دا ام یقینی خبر دا دویم عکرموی واسلحو ذات بینکم اصلاحا کما اخرجکا تاسو پا خپل کور کے تاسو خپل کور سم کے کما اخرجکا دا اصلاح کول دا سے یقینی خبر دا دا مجاہد دا پارا ضروری خبر ادا لکا کما اخرجک ربک اطیع اللہ و رسولہ طاعتا محققتا ثابتتا کما اخرجک مختلف طریقے ذکر کی ابو حیان لکل دی چی ما سر دا دی آیت دیر غمو چی دا بسنگا حل کی گی نویزو و دشو ما نخوب میں اولی دو نچاراتا ہوئے لو چی دی دی کہ نسرکر او باسا نصرک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ستا مدد وکول لکا سنگا اخرجک ربک تے استلی وی خپل رب د خپل کور نه په حق سرا وچ زرا ویخ شو ما نو دماغ اشکال ختم شو شاہ ولی اللہ رحم الله اغا فوز الکبیر کی لکی چې دا سے وایا ومز کما اخرجک ورزتی جہاد لا کما اخرجک او زمون استادان بس کما دا تعلیلیه جوړی په معنا د لما سره زکا اس منگا اویل و عللی دا پکڑن بنے علت شو زکا چے استلیو تال رستا رب دخ پلکورنا پا حق سرام و اینا فریقا من المومنینا او یقینا یو ڈلا دا مومنانونا ٹول خونا خو لیکن یو ڈلا لکارہون خامخا دیل را بد گنن کیو دا طبیعت پیتے بار سرام بیا خوئی رستو بدا نگنلا تفسیر دا جامع البیان پا وقت دا خروج کیا دی چی کلا وطلو نا پا اغا وقت دے خبر لرا بد گنن کیو جو جا دلونکا فی الحقیم دیتا سرا باس کیم فی الحقی پا جہاد کیم الحق دا دوار سورتون جہادی سورتون دی دا حق مانا دا القتال تفسیر قرطبی دیتا سرا باسنکیم پا بارا دا جہاد کیم بعدا ما تبینام پس دا دینا چخخ کارشوی دا خبرام بعدا ما ما موصولا یا بعد ما تبینا پس دا وضاحتنا پس دا خکارکی دلنا ما مصدریا کاننما یساقونا الی الموتیم گویا چی دی بوتل لکی دل الی الموتی مرکتا دا کراحت کراحت تبعی دے دا اعتقادی ندے عملی ندے جیاد خوخو غازی پا طبیعت بانے لگران دے وهم ینظرون او دی قتل دا مرک اسباب تام زکر یو طرف تا مسلمانانو چی داغی تعداد دیر زیاد کمو او بل طرف تا مشرکانو چی تعداد دیر سیواو دا یو علت شو فاغی وو عللو کی جی پر اول ایسا کی ذکر کی جہادی علت و ایز یعیدو کب اللہ احدت طائفتینی دا دیم علت ہو اصل خو واقعہ دا سی شو ہوا چی نبی علیہ السلام تا پتہ لگی دلا چه قافله ده تجارت را روانه ده او داغی تجارتی مال دیر زیاد ته پایه که 50,000 دینار دی او سلپا که اوخان دی او یا کسان ده قریشو پاقی قافله که موجود دی نو نبی علیہ السلام مشوره کولا چه را دیو دا عرض جدی دا مسلمان خلاف به استعمالی نو چې د دې مخنیوي وکړي شي د دې مبارک استاس سره آئی دا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورځ مونږ ویلو هغه ورته ستا خو خرا سل حبال من شیت وقتا حبال من شیت چې چا سره خړه کې که چا سره روغه کې چې ته سوې نه مونږ باغه کو مفسرین لیکي چې دا هغه وخت مناسب وو د دې ټولې قافلې سرمایا اگر شپگی شلک روپے اگر جوڑے دلے اور ادیر پارا اگی دیر جات محافظین ساتلو او دا قافلہ را روانوا او دیکھوا مسلمانان دا اغیر مخدوی دا پارا لارل دا چی راضی کنا چی دا بدر غزا چی دا پدے کے کسان کمو او توری پک کمی بے دا ایمرجنسی ہو مخکنا پروگرام نو جی کو قافلے رتلو جی جنگ لنو تدی وہ جنگ پکرا پیش را ایک متون و لسمی سپارے اول کراشی تدی خدا خیالو چی غیر ذات شوکتی تکون لکم چی چا سر وصل نشت قافلہ دا او مال دولت پک زیاد تے اغیب منگرا نسو ندا تے بغیر دا دیر تیارے نا اغیب وطلو نا او یاخ و سر او خان مسلمانان سر او پا یو اوخ باننے با دو دو درے درے کسان سوریدل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا دی خپلا یو اوخ باننے نمبرو دی پیغمبر تا دے چی دا سے مکوا تب سورے او منگ بدا سے پیادزو خو پیغمبر ور تا دے دار جہاد موکرا ما انتو ما بے اقوا منی تاسو زمانہ سے زور اور خونے ساسو دیر طاقت خود امان نشتا دا اجر و ثواب خود امام خوخ دے نبیال تاکی ورغلی دی مقابلہ شوی دا دا ولنا کانون با پاغ وقت داو چی یو پا یو جنگ بو نبیال بروس تو عام جنگ شروع کے دو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اولو لگے دو دا بلی غاڑ چی شی براوتو ناغے مردار کو علی رضی اللہ تعالیٰ نو اغو لگے دو ولید یہ ختم کو بیا راغین بعد عام جنگ شروع شو نو اوقا مشرکان چی ہو اگر دیر تیارے کیو تقریبا زر کسانو او دو سو آغی سر اسونو او شپک سو آغی سر زغری وی جنکے ایدان سر آراوستے وی اغیب ترانے ویلے او دیر پا دھوم دام دی راوتے ہو نو دا دی دا خیالو چی اون پا کافلہ ورزو جوڑا دا شوا چی دا بدر میدان تاو رسیدلو او آخوا کافلے والا سوال جواب کرو ابو جہل پسے چی مونگ رانی سی نائی ٹول راغ للو او پورا پا تیارے سر را للو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ دْرَيْمِ اللَّتَو او کلچی لوز کولتاتو سر اللہم ایدت توائی فتینیم انہا لکوم چی پدی دو ڈلو کی بایو ڈلام دا بستاسو دا پارئی یا بدل قافلی یا بدل لخ کری یا با قافلی ایا با اغلخ کری و تودونا او تاسو گختلا دا طبیعت پیت بار سرام انا غیر ذات شوکتی تکون لکوم چی اغا بغیر دا وصلو والا خلکو اغا دی شیستاسو دا پارا قافلی یعنی شوکا وصلات شوکا الصلاح از غیچ و سرئی چه کم مسلح خلق دے اغیس رستا سو جنگ نو خواخو بلکہ غیر مسلح کسانو سر رستا جنگ خواخو تکور لکوم داری شیستا سو دا پارا خو لیکن اللہ دا ذکر نو خواخو لے جب یاب خلقوئی چه مسلمانان خدا شدگر دی کافلہ روانوا عزیو اور پسی لادلو او ویل اٹھلو دا خو ڈاکوان دی دا چلے ہو نکو بلکہ مستقل جہادی طریقے سر مقابلہ اشولا دیکھے حکمتوں ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہم غواڑی اللہ چوچت کی حکم چخکار کی حکم بکلماتی پخپلو وعدو سلام دا کلمات نہ مراد دے وعدے تفسیر قرطبی کلمات تشریعیہ دی کلمات تکوینیہ دی کم وعدی چی دی اگر سر تو رسیم ویقتا دابر الکافرین او غس کی جڑے دا کافرو غس کی جڑے دا کافرو دے یو حکمتو خو چھے اللہ وعدہ کری وکنا یوم نبتش البطشت الکبرات انا منتقیمون منبت بدل اخلو سیوہزم الجمعو ویولون الدبر شکس بخریب نچھے دگا کاروشی لیوحق الحقام دا اس حکمت تیر پارا دا قطعی ويقطع دا يقطع ولكده ليحق الحق دا دير پارام چخکارشی حکم ويبتل الباطل او دا باطل بطلان خکارشی باطل کی باطل یعنی داغی باطل اول خلق تخکارشی ذکر ظاہر کے سوال لازی سوال دارے چی حق خکار دنو ثابت تر سنگ بدا بیاخ کارشی دلوندو بسلواندشی او یبتل الباطل باطل خود دے باطلو نسنگ یبتل الباطل باطل مطلب دا شرکو دا باطل نا مراد چی سوک دا حق پا مقابلہ کرا غلیت داتے نا مرادو نسوال دارے چی حق دا خپل ذات پہ اعتبار سرا او باطل دا خپل ذات پہ اعتبار سرا دا غدو سفتون لری چی حق بئی او باطل برتلوی ندی دے کدا سنگ راغ لو چلے یحق الحق و یبطل الباطل نہ جواب مفسرین دا کی اظہار کون ذالک الحق حقا اظہار کون الباطل باطلا لکا دے دیت الحکمت کے اول لازی چی شروع کی گی چی فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا جز لا یتجزا باطلون جز لا یتجزا خو باطل لے دا غیر کما خبر چی دا نوی چی نا دا باطل خودی خود دا بطلان خلقو تخکارکو فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا چی دا دی جز لا یتجزا بطلان دے دلتا دا خبر دا چی خلقو تخکارشی ولو کرے المجرمون اگرچہ بدے گنی مجرمان مجرم خداوی چی گڑ وڑا دی حق و باطل ہو حق پرست ہو باطل پرست ہو لیکن اللہ وی چی ندی دوار پا منز کرے بلکل امتیازی دو اللتو نا ختم شو درم اللتو اس تستغیثونا ربکم کلچ تاسو فریاد کو خپل ربتا الاستغاثتو کسی دا طلب دے دا دے مانا دا طلب الغوث، غوث اللہ دے، غوث اعظم اللہ دے. استستغیثون ربکم، یا اللہ مون سر مدد کا، دا استغاثہ وا. نبی علیہ الصلات والسلام دعاگان غختلے او دا بے وے یو سفر کے ناس تو چی دا لگا دل میرا اس تیرا کہ دا صحابہ ختم شو لا تعبدو فی الارض، پس مکہ کے با اڑو عبادت کو ان کی نا صحابہ یی نئی عبادت و دین بئی کہ دا صحابہ ختم شو نا ارس ختم دی. دیرے جڑل پاگے سفر کے مبصرین لکھی چوم دگ شانتے ہو نبی علیہ السلام تردے پورے چھ ڈیرے جڑا دڑا کے دو دوجنا دا نبی علیہ السلام نہ صادر مبارک دو گے نہ روغ ورزے دو. صادر با نبی علیہ السلام استعمال ہو، دا نبی علیہ السلام طریقہ اگر غٹ صادر ہو دا بے استعمال ہو. دا ہجرت باز سے کل امام بخاری کی نوی دا غرمے وقت ہو اور نبی علیہ السلام راگ متقنعن، دا کم صادر چو دے پزان باندے چول متقنعن دا مانا نا شروع مارے دے گاڑتا دے گاڑتا دوڑا نکڑو، دا مانا غلط رہا متقنعن صادر ڈوب پزان باندے چولو. زکر وہ بخاری کی پا بل دے کے راضی چھے کل کعب بن اشرف مڑکو ناغ وقت اگر کس متقنعن دغٹ کے راضی ناغ دا سر مارو ننو چولی زان پٹکڑو لکا سنگا چھے قاتل یو تن بل تن مڑکی اگر وقت کم ہے اد جوڑی. نبی علیہ السلام با صادر ساتھو اگر صادر دا نبی علیہ السلام نا اغر زیدو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوور توی کفا کا یا نبی اللہ، بس ایک بس ایک خواہ جڑل داخی شد جہاد نمخ کے مجاہد لے جڑا پکار دا اور دا اللہ سر تعلق پکار دے. ابل غاڑ تھا مسلم شریف کی دی کتاب الجہاد کے چاہے ابو جالم تلو کنا اگر خم دان تھا حق پرس ہوئے ناغوے یا اللہ پمنگ جکم ڈلے سر حقی نفن سر ہو داغ مدد و کداغ ذکر بم راشی ویس خال اللہ عما ان کا نہ الحق اغم جاڑی تلے دلتا بیت اللہ تھا اور نبی علیہ السلام پس پر کے ناستے اور جڑا کی چی اللہ منگل برے را کے اگ زیبا نے وسو پبدر کے اگ میدان سر خوا کے جماعت جوڑ شوے دے اور داغی جماعت نم دے عریش یعنی سفر والے جماعت کم زے کے نبی علیہ السلام ناست کڑے وا استستغیثون ربکم کلچ تاسو فریاد کو خپل رب تام فاستجاب لکم نقبلتی اکرلا استاسو رپارا کیفیت دا اجابت بسنگو انی سرد اگر فاستجاب کیفیت چکم دا اجابت ذکر کی انی ممدکم یقیناً زو امداد کون کے استاسو یم بیالف من الملائکتی پزرو ملائکو مردفین چیو بالپسیر استورات ان کیم زر ملائکو تو خوڑو عجت نشتا یو ملک والا ڈیرو ملک لا اللہ ڈیر لوے قوت ورکڑو ورکڑے دے قوم صالحو دے پیو چگ باندے ساڑ کڑی دی قوم لوتی پبر باندے بوت لو دالتنے رو غردول نو یو ملک والا ڈیرو دا جنگ لڈیر نور آگلی دا صرف دے لراغلو چھے اللہ بشرا دا صرف دے لراغلو ولی تطمئن نبیہ قلوبکم وما جعله الله الا بشرا اور نہ گردول اللہ دا مدد نو گردول اللہ دا مدد ہو ضمیر امداد تراجے یا انزال الملائکہ تا دے ملائکو راتل الا بشرا مگر خوشخبری او زیر ولتطمئن به قلوبکم اور دے پارا چکلک شی پدے سرستا سو دا جڑنا تسلی می پدے ستا سو جڑنا زکہ چ تسلی ظاہرن پاسباب سر راضی نچ ملگری ڈیری او دی پکی نہ سڑے لو خوشحالی ومن نصر نہ دا گٹا نہ دا غلبا الا من عند اللہ مگر دا اللہ دا طرف نہ دا ما تحت الاسباب کو بگی کی گی وین استنصروکم فعلیکم النصر لا روان چکو ما تحت الاسباب دے تو سوک مسلمان ہوئی چما سر مدد و کنا مدد و سر اوکا خو لیکن مدد کول شی گٹا غلبا دا اللہ پلاس کے دا ڈاکٹر دارو کو ورکولی شی صحت نشی ورکولی ومن نصرو ند غلبا مگر دا اللہ دا طرف نام ان اللہ عزیزن اللہ زورور دے کملائک رو نلیگی نو خپل مدد کولی شي حکیم او حکمت والا دین ک ملائک راغلی دی پدې کې ډېر حکمتونه دي. درې علت دا اولی سی ختم شو. دا څلورم علت او از یغشیکم النعاس از یغشیکم النعاس کم وخت چې پټ کړی الله تاسو په پرکاله کم وخت کې چرا استلا الله پتا زبان نے پرکالی ان نعاس پرکالے تو ہوئی مونگ د سینے او د نعاس او د نوم پمنس کے فرق ہو پہ آیت الکرسی کے کڑ والتا ددے درے واڑ پمنس کے فرق دے پرکالی پکے پر رال پرکالی رال پ بیدان جہاد کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول تفسیر معالم التنزیل نقل کڑے دے چ کلا پ جہادی میدان کے انسانی او دلگ پرکالشی نہ داد اللہ دا طرف نہ دا مدد دلیل لے او داد امن نہ خرا او وفی الصلاتے وسوسۃم من الشیطان اکمنس کی خوب بلا ورزی یا بل عبادت کی قرآن تناستی جٹی ہوئی دار شیطان دا طرف نہ بھئی. ایز یغشیکم النعاس کلا چ راوستلا پتا تو باندے اللہ پرکالیم امنتم منه دایو امنو منه دا اللہ دا طرفنا وینزلو علیکم من السماء ماء او راوی رے گلے پتا سو باندے نازل اکڑے پتا سو باندے راوی ورولے پتا سو باندے من السماء دا برنا مان ابر باران بارانو شو تا دے باران حکمتو نسری لیو طاہرکم بی اول دام چه پاکی تاسو لرا پدے سرام دو بو دیر زیاد ضرورت تے کہ چتا جنابتی چاہتا نو غسل بو کی او دو سنو لپکاری گی نورم دو بو دیر زیاد ضروریات تی دو بو سر دیر ضروریات متعلق دی زیادہ سے چلتا کہ او بنوے نو اللہ را باران انتظام مکلیو طاہرکم بھی ویو زبان کمرز شیطان دویم اور لرکی ردے پذری سرا ساسن وسوسے ر شیطان شردا من کمزے کے دے رشو کافران جے کمزے نی ولے دے ایک خڑے رمدی دار عبدی او دل تک نشتا ولی اربتا علی قلوبکم دا حکمت تے دا نعاس از یغشیکم النعاس او دا مومن دا پارا بشارت تے پر ربط القلب سرا ربط القلب دا مومن دا پارا یی ولی اربتا علی قلوبکم دا دیر پارا چکلک کی ستاسو زرونا صبات قلبی ورتوی ویثبتا بیل اقدام چزڑک لکی نا قدم کلکی اور دیر پارا چکلک کی پدے سر قدمونا اسے امو چکلا شگئی او پاغے باران اوشی ناغا کت ورشی او بالکل کلکشی پائے قدم بیا سم کے خودشی آخوارا کافر چکم آلا کوام چکم زیغی ہو نہ ال تک خور اڈیرا وا چ بارانو شنے چکاڑے جوڑے شوی نہ بیا لگے گران شوا تا دا اللہ مدد کو پنجم علت ہو اذ یوحی ربک دا بدل لے اذ یعدکم اللہ نا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ کل چ استارب وہ اکڑلا ملائکۃ تام بشارت تے مومن لا بے ارسال الملائکۃ ولی ربتک بشارت و مومن لا بے ربط القلب شدیتا او آیا قولو انی معاکم چیزا استاسو سرم فثبتو اللذین آمنو حمد سوا کے دا مومنانو دیتوی ثبتو کلک کے مومنان حوصل افزائی ولو کے سوالقی فی قلوب اللذین کفر الرعبا داد انی معاکم وضاحت تے زر سرم انسان سچل بکی گی ضرور با سن ضرور ضرور اچوم بزو پدڑنو دا کافرانو کے رعب لرام کافر با دا مسلمان نڈیر یریگی نو سر تو بر رعب مسیرت شہرینو سنور مسی پارکم ترشیو سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعب بما اشرکو باللہ دا خو مشرک دے دناڑو یریگا ما دے بستانے یریگی فضربو فوق الاعناق دا وضاحت دیر ثبتو چھے مت والا زیاد کو نوز با جیدہ کار کی چی تور برالی اور دا کافر سٹو اغب غسی فضربو وحیدی لرا فوق الاناقی دا سٹون دا پاسا وضربو منهم کل بنان او وحید دی ہر یو بند یو یو بند پا کم زیچ دی تورا نیسی پلاس کے اگر بندونه ولا کټ کې چې تور نشي نیولې او کنه داسې ګرځي راګرځي نو سټ غوس کې چې سرنا په دنیا کې اډو ګرځي نه ذالیکا دار دنیا سزا بهنوم شا قلا ورسولا په دې وجا چې دی خلاف کو دا الله او رسول علتو د شا قلا ورسوله چې سوګ دا چل کی نو سزا به ته ملاویږي او مې یو شا قلا ورسوله هغه سوګ چې مخالفت دا الله او دا غد رسول کی فإن الله شديد العقاب يقرن الله ډېر سخت عذاب والا دی یا په دنیا کې عذاب ورکی یا په آخرت کې یا په دواړو کې ذالکم من ورته وې فذوقوه اوسکه دل راځي پسای کې اسه وسو دا لګونته کې عذاب دا اوسکه او یا بدر نزی هغه مشران چې کم راغلي استادو هغه بیا مکه ته راتلو نه دي کلی به بدر کې اوپراتی وان للكافرين دق وسنه خبره ده صحیح خبره شو انور غلط جهنم ستاسو د پاره جوړ دي وان للكافرين عذاب النار او یقینا د پاره د کافرو عذاب النار عذاب د جهنم دې دې ته وي سمره اخرویا یا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار مونږ وی چې پیا ايها الذين امنوا سرا پا دی ایسا که پینزه قوانین دی جهاد ذکر کی گی دا پا که اول قانون شو یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفرو زحفن زحفن دا منصوب بنا بر مصدریت تے او تاویل لدی دا تے اوکا زاحفین زحفن زحف ستوی چه گن دیر زیادشی مجتمعین مانا کی شاولی اللہ زحفن مجتمعینا چه گنی خلکو غنڈی خلکو دیتا زحف بھی لکی گی اے مومنانوم اذا لقیتم اللذین کفرو کلچ مخامخ شے کافر سرام یو دے شے کافر تا کافر سرام زحفن چه گنوی زحفن چه غنوی فلا تولوهم الادبار ماروی دیتا شاگانیم جهاد خوب بادره سره کوا او چرتا د کافر نه تیخ تمه کوا اذا لقیتم الذين كفروا زحفا واقعا نقل کړه تفسیر قرطبی دے دے کے طارق دے هغه مشهور سپسالار طارق ابن زیاد ار اسکول کتابونو کې دا غا تذکرہ دا او د انګریزی په کتاب کې پوخای او سبق هو تارک برنز ہز بوٹس کشتے سوزو لے وے اگر تارک دا موسیٰ بن نصیر باچا لے گلو دا اگر کمانڈر ان چیفو ولس سوا فوجانے والا ورکڑو صرف ولس سوا اندلس تے لے گلو اندلس جبرالٹر چورتوی وسو جبل توارک چورتوی او دا ترین میں ہجری دا ترین میں ہجرے واقعہ را تفسیر قرطبی کې دې دې لیکلي دي چې کافر چې هغه او یا زر او مسلمانان ول سو او طارق مشرو پکشتو ور پورې وتل چا غواشو نو کشته اوس ودولې نو خلکو دې تاسو کو ملګرو چې دارې څخه چلو کو په دین کې خو سبب شته کنه موږ به واپس نه ځو نو څنګه بزو علامہ اقبال دا خبر پا شیرونو کے بیا ذکر کرے دا طارق چوبر کنارے اندلس سفینہ سوختو گفتند کاری تو بنگاہے خیرت خطاس دوریم اس سواد وطن باز چورسیم ترکے سبب ضروعی شریعت کو جارا خویش بشمشیر برد گفتو ہر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست طارق چوبر کنارے اندلس سفینہ سوخت او گور آگے طارق تا چه دو اندلس پا کنارہ باندے کشتو تے اور ور تکڑو سوزولی دی چاوتا ہوئے ستا دا کار دا عقل پا نظر سر خطا رے منگا دا وطن نڈیر لری بیا بسنگا رسو سبب پر خودل کو پا شریعت کی ندی راغلی خندی د دست خویش به شمشیر برد و گفتا تارک و خندلو او خپل توره چه وا پاغی راس لاس او خپل خلکو ته ویلو هر ملک ملک ماس که ملک خدای ماس چې زما د رب وطن دی نه زما وطن دی هر ازمکه چې زما د رب ده دا زما هر زه زما وطن دی دا ولې وې چې بیا موږ څنګه زو بیا وتلول اړو راغلی نه یو یا به دې کې ختمی وو یا به دشمن ختمو داسې جرن اعلانو فوجي جرن اعلانو اوس وی موږ له دنیا ټیکه نه دا غسته چې اسلامي جرن یې له دنیا ټیکه باخلې نو ولس سود او یا زر سره مقابله کی اپا مخه کړی دي یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کله چې یو د شهره کافر سلام زحفا چې غنوی غنوی فلا تولوا الادبار ماړه دي تا شاګانی ومن یولهم یومئذین چا چې واړو پدغه وخت کې یوم اذن ورځ نه مطلب وخت پدغه وخت کې دبرهو پلشا ورځ نه خو ار وخت کې کشا واړو له دشمن ته فقد با بغضب من الله دا الا متحرفا فمنځ کې دو خبرې دي چې د اجازه شته یو دا الا متحرفا لقتال مگر دا چې پینترا بدلون کې د جنگ لپاره اونر که انکی ده جنگ ده پارام سمت لبو کافر ده پسی شوی دی ده تختی ده پمخا ده ای ده خیال لگنه چه مونگه از غلون جو ناسا و پیراتاوشی ندیره خراب کی که ده مقصدی چه تختم دیلا چه بیا تیرا تاویگما منس که کومه بیا سوی ده او متحیدن الافیتن یا ده یوزه که دون کی ایخ پولی ڈالی سارا ده مسلمانانو ازان لیوازی ره تخت دی له جره غل شل کسانا خو دی سره ملګری شم چې ورپسې بیا راشو حافظ ابن کثیر دې کې جمله داسې لیکلی دا لوکانا فی سریتن ام پدیزه لوکانا فی سریتن ک پیو سریه کی جیادی مهم کی ففر الى امیره خپل وړو کی امیر ته دی ورو تختې دو او الى الامام الاعظم یا امام اعظم تا ور تخت دو دخل فی هذه الرخصه پر رخصت کے داخل شوی دے پپین لسم سپارہ کے سبحان الذی اسرا بعبده التد معراج بو واقع کے حافظ ابن کثیر یو خبر ذکر کرے دا چه نبی علیہ الصلات والسلام امامتی کڑے والا انبیاء ندکری دی چه وہ هو الامام الاعظم نبی علیہ السلام دا امام اعظم دے نال تیاران لگیا دی چه ابن کثیر داری کلی دی چه امام اعظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ابو حنیفہ تولی وی امام اعظم امام ابو حنیفہ دا سوایا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کثیر دے دی کلی دی کنا امکہ چدا تکم وی خل تفسیر دے خل تفسیری ورطا پدری بسی پارا کے پسور ہننا دا غیت دلان دی کلی دی چه دا دیر خلی تفسیر دیر خلی تفسیر که دیده کشتا چه ففر الى امیره او الى الامام الاعظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دی امام ابو حنیفہ امام المجتہدین دی رستو امام شافی مالک و احمد رحمه اللہ انور راغلی دایی پا نسبت خبر دا او امام اعظم خو بلا غیر مکلدینو یو دو لسنا امام ابو حنیفہ تویری سرد نواب صدیق حسن خان نه ټول ور تویری دي نه پدې یو سړی مخ کې کیدی نشي چې کنه ما توحید خکلک بیان کما وې چې امام اعظم دا به امام ابو حنیفہ نه وای ځکه هغه ټول دنیا امام دی وجرا شیرونو کې ویل کېږي کنه اے د ملت امیرا د ټول ملت امیرا نه د ټول ملت امیر دی جال د تعویل کې نه دلته وګه کنه امام اعظم پا ائمو کے مجتہدینو کی امام لوے دار ہے اس لکا قائد اعظم دے نو قائد اعظم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادا کچھ تک قائد اعظم دے کاف سارا قائد اعظم ہو کید نہ دے خود دو نہ دا چھ دل تک مطلب دار ہے چھ پاکستان کے کم لیڈران دی داغی پہ اعتبار پر قائد اعظم مچت تھے ذکر خلق چھ سکول جوڑی قائد اعظم پبلک سکول پارٹی جوڑی نے دا پکی کاف تھے, کاف مانا سو قائد اعظم, اگر چلے قائد پر طریقہ بانے روانی, یو پکے جنا گروپ تھے, یو کہہ رہا دم دے چھ کرا کوری راٹنگ کڑے رہا اچھا شیروانی نے امام اعظم دا جہاد سے پسالار تو رکھی کی کہنا جہادی مہم کے چلے ٹول مشری اگر تا الامام الاعظم پر دے دے کہ حافظ ابن کثیر لکھ لے دے دا دو خبر کو مستثنا ری دینا علاوہ کہ یو سڑے تیخ تکی فقد با اب غضب من اللہ فتاکی صلاح دے اختش و غضب سر دا اللہ را طرف نام دا سمرد دا فر را فر رو چھو تختی دو ندے با دا اللہ دا غضب مستحقی دیتوی جہنم روحانی چھ غضب در بانے وریگی نا پا دنیا کے رتا دوزخ جوڑی گی وما واو جہنم زیبر دو جہنم ہوئی دیتوی جہنم جسمانی وبیس المسیر اور ڈر ناکارا زیر ورت لو دے مونگ ویچ دا علتون کل ذکر کی نہ داغے علتون دا ذکر کولو نہ رستو با پدے باند تفریح راضی نہ تفریح پی کی فلم تقتلوہم تاسو نو وجلی دے مشرکان لرا پاولا درجہ کے ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ صرف وجلی دی لرا وجل خود تاسو کڑیو دار سبب درجہ را لیکن پدے سبب کے اثر اللہ خو ولیکن اللہ قتلہم یو خلق دا غلبے دے یو کسب دا پار دا غلبے دے کسب دا پار دا غلبے دا پیغمبر صحابو کڑی دی او پاغے کی خلق پیدا کول دا غلبے اغا اللہ پیدا کڑی دی خودو ندا چی دا قتل دا دے مشرکانو پا دے حال کے چی زور اور دی اور دیر دی وستو سر دا دا بالکل خرق عادت خبر دا نو دے دے کی صفاو چی تاڑ وجل نری کڑی خود بل دے کی وی و مارا میتا از رمیتا رمیو داغے پا نسبت لکم کار دے نو وشتل خو پیغمبر کڑی دی نو دے اوی چی تا وشتل کڑی دی خو بیاوی چی دا وشتل تانے دی کڑی مگر اللہ کڑی دی دا یو ما تحت الاسباب دے وشتلی کڑی دی وی ما تحت الاسباب پاکے چارا اوست دی دا پاکے اللہ و ما رمیتا از رمیتا وشتل خوشی وی دی ہر یو کافر سترگی تا آغا گٹا شگا آغا را سیدلی دا ولیکن اللہ رما خو چونکہ دا قتل دا لگو اچت کارو نو پا دے کے دا سبب ولم ختم کو ہتاڑو قتلم نرے کڑے فلم تقتلوہم اسے خو عام دوستو براشی وسو قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم لاستا وجنی بے اللہ نو گویا خلق دا قتلو دا اللہ کڑے دے وما رمیتا از رمیتا او وشتل نو کڑیتا کل چلی وشتل کول ولیکن اللہ رما لیکن دا وشتل صرف اللہ کڑی دی ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب اغتو وچ رمیتا ولیبلی المومنین منہو بلان حسنا دا حکمت دا جنگ ذکر کی او دا یو شبی جواب چھ بغیر دا جنگونو نری مسلمانانو لفتح ور کی کنا ولی کڑی اسے چھ مجاہدین جہاد لزی نویچ دا خواہ امتحان دے کنا ولیبلی المومنین ولیبلی المومنین آور کی مومنانو لام یبلی پا مانا دا یعطیم ورکی مومنان اللہ منو دخپل طرفنا بلان حسنا انعامات خیستا خیستا دا امتحانات چکلا راشی و پاس چپکی نبیا بطالب اللہ رب العزت انعامات درکی العطوایا علامتن البلایا سونا چری مصیبت برداشت کو ندونا بدل اللہ سیزون درکی انعامات بدرکی ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ سمیع اورید ان کے ریم علیم و پوریم ذالکم دغد اللہ مدد تاسو سرہوم یا قلنا ذالکم منگوئے چھ دکے حکمت و علتیم وان اللہ بل حکمت داورا چھ اللہ موئنو کمزوری کون کے رے قید الکافرین چل دا کافر الارام ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كتاسو فیصلہ واڑے فقد جاءكم الفتح نتاسو لا فیصلہ رو رسیدلا ابو جہل ختم شو داغ کسو چھ دعا گانو کو بیداوی اللہم ربنا اے زمان ربا اگر خبر رب منکنا ابو جلم ربنا دیننا القدیم و دین محمدنا الحدیث زمونگا زور دین دے او غنوی دین پیرا کرے دے نو غلبا مال راکا اور کعبے چکم استار او پردی دی پاگی بشینٹا او جڑل بے او دعا بے غختلا و این تنتہو بو خیر لکوم این تستفتیو کتاسو پیسلا غواڑے نتاسولا پیسلا ضرور سیدلا ابو جوال پاک مرشو کافرانو توی و این تنتہو کمن شوی تاسو دسنا مما انتم علیه من الکفر ابن کثیر دا چکم کفر او شرک وے دا دین لک بن شوی فوا خیر لکم دا شرکنا بندی در بتاسولا غوریم و این تعودو نعودو او کرو گردی دلے نعودو نمونگ با همو رو گرزو مونگ با هم بیا تازو تکو ستریکو اکا تاسو وائے چی آئندہ با مونگ تیاریو کو اس پا دی پوزیشن کی نو فوجان با دیر راجم کو او اسلا با دیر پیدا کو ولن تغنیان کم فیاتکم شیعام هرگز با پکار رانی چیستاسو دفع با نکیستاسو ناستاسو ڈلائیس گویا دا فتح چدا دا دا اللہ دا طرف نا دا پا مال نا دا دا پا پاٹے نا دا پا دیر والیم نا دا ولو کا صورت اگر چی تاسو دیریے وان اللہ مع المومنین علت زکا چی اللہ دا مومنان سر دے یا ایوہ اللذین آمنو اتیعو اللہ دا دیجانا دویم قانون ذکر کی دا مومنان دا پارا دا جہاد جہاد دا سے نا دے اگن دا سے پہ وردہ بس کافر مڑکوا دا دیس اصول شتا قواعد شتا ضوابط والا شتا دا دویم قیدہ اے مومنانو منے دا اللہ و دا رسول میدان جنگ کے دا اللہ قانون اغا مخی تک دے دا نبی اسوا مخی تک دے غزوہ احزاب کے چکل غزا ذکر کی فریمینس کی بولوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ جہاد کم دا پیغمبر نمونش تکنا ولا تولوا عنو ڈڑمکو دا اللہ دے تاتنا وانتم تسمعون حال لارش تاسو اور ہیں ولا تکونو زجرو او مکے گئے کلذین قالو پشان داغ چاچ وائی دیم سمینا وارد منگا وام لا اسمعونو دین اوریم منافقان یا مشرکان یا دی سوک بھی منافقان یا دی اسوک بھی مشرکان یا دی افید ابن کثیر بھی دوارا یا دی خرص پید گجڑ روری کہ منافق دے کہ مشرک دے ولا منافات منافات پک نشتا لئن کل منہم مسلوب الفاہمی زکات اریو چ دے داغنے صحیح فام اغس کرے نہ کافر او نہ منافق ہو دوڑ چ دی دی پ خبر نہ پوئی گی ان شر الدواب عند اللہ یقینا بدترین دا زندہ سر نہ دا اللہ پنی زو تک و تار سو ہے ک دانشور و تو ہے ک اوچت خلق و تو ہے معزز انسانان و تو ہے ک تعلیم یافتہ و تو ہے ک تعذیب یافتہ و تو ہے ترقی یافتہ ہوتا ہے خو اللہ وی ما ول دان می خری اسم البکم الذین دا کا کانو چاڑا گانا گدی لا یاقلون چ پدی کہ عقل نشتا تبوت دانشور وے خو اللہ وی چ بالکل کما کر لے خربت خی علت ولے ولو علم اللہ فیم خیرن کا اللہ پہ جن دلے فیم پدی کے خیرن سے انابت ہو تو خیر مانو کا انابت ہو لأسمعهم دیبے خامخا پوکڑے وے پدی باندے دا اسمعهم مانا دیبے خامخا پوکڑے وے پدی باندے ولو اسمعهم اکتو تا خبر وارے چی دیئے پا مطلب بس نپوئی گی لتولو نخامخا با دی مخڑی وهم مورزون دیبا ڈڑکا ان کی وی ولو علم اللہ فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم دلتا حد اوسط چه دی اغا مکرر نده راغ دی روم بے اسمعهم زان لده او دویم اسمعهم اغا پا بلا معنی بانده دی داول لاسمعهم نا مطلب دی اغا اورول چه اغا پا خیر سرهی او ولو اسمعهم اغا چه اغا بغیر دا خیر نی لاسمعهم اول اسمعهم یه دا انابت والو دا پاروگی او دا ولو اسمعهم چه بے انابت و زدیان و انادیان دی و غیه اوری نا حد اوسط مکرر نده راغ دی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ قانون دا جہاد بل ذکر کی دا پار دا مومنانو چھ پاغیبان دا مومنان عمل کی دا اللہ و دا رسول خبر دا منی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے مومنانو قبول تیا دا اللہ و دا رسول کویم اذا دعاکم کلچرا بلی تاسو. روایت کی راضی چی نبی علیہ الصلات والسلام یو زلو دا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کور خواہ کے چکم دروازہ و پاگے تیرے دو ابی بن کعب سید القرات آوازو کو خواہ پا مانزو کیوں چرتنو نو لگ لیٹ شو سلام ازر جر باسر دے بیار آغل دے پیغمبر تے تپوس کردے دے ما من آکا عن اجابتی لگ رست ولی لالے ناغو توی کنتو اسولی ما منس کو نبی علیہ السلام و توی آیت تنے دے ہو رہی دلے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فوراً دا پیغمبر خبر منا او سوکوی چنے چے دغ وقت دا آیت راغلے دے وسو بسل دارا کہ یو تن نیت تڑلیو می خمخی تا یو غڑ دغل لے اوڑن داروان لے پیجی سیبا او اگر نزدے رہ جب بس وہ غرضی گی تو پاتے کہہ دو نہ دے سلام بجار باسے اگر بینم کہ نہ بینا وچاس اگر خاموش بنشینم گناس رن تو گور چ غرضی گی اگلے بناس سے دغ وقت بس سلام بجار باسے وہ رو لگے دخوا کے دس ایمرجنسی راپے خش والا مور پلار کرتا پر نفلی منس کی آواز کی نو سلام بجار باسے دہی خبر اب بیا وال منی فرضی نہ نفلی اذا دعاکم کل چرا بلی تاسو لما غسستا یحییکم چے جوان در کی تاسو لام شاہ ولی اللہ مانا کی اغسستا چے اصلاح کی استاسو دس شیر لما یحییکم ابن کثیر وہو القرآن فیہ النجات والبقاء والحیات قرآن یادی خلاصن پا قرآن کے دے او جوان پا قرآن کے دے چھ قرآن و سرنی اکو مڑے دے وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبے پوشے چھ اللہ پردہ چوی بین المرء دے سڑی و قلبی و داغت زڑو پا میانس کی ذکر نبی علیہ السلام بیا مقلب القلوب دعا دیر الاسطلہ دا دے سمت لفد وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبی دا دو مطلب ہے جی یو مطلب ادارے چھ کلت دا نیکے ارادہو کچھ نیکی کوم قرآن لرازم جہاد لازم تبلیغ کیوزم مسلمان سر خیگڑا کوم کل کل کل راشی پیسے ور کوم نو فوراً جیب تلاس کوا کار کوا رستو کوئے مکنی نو رستو استاد زڑو پتن لگی بدل شیو بھئی دغا وقت کرے زڑو لراغلی دی اب یابر ورڑل نرازی نو دا موقع غنیمتو گنا اور نیک کارو کا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ دوین کل بندہ غلط کار کی نہ دا غلط کار دا دے بندہ دے غلط کار کولو پبینس کے اللہ حائل شی مہربانی پیو کی نہ اگر اگر کار تا نہ پری جی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کافر سڑے طاعت تا نہ پری جی کافر سڑے زدی نادی ایمان تا نپری دی سعید ابن جبیر اور عطار ادوار قول نقل کرے دے یحول بین المؤمن والکافر بین الکافر والایمان وانہو الی تحشرون او دا چی دے اللہ تبا تاسو جمع کولیشن آل تبا رتینام ملاوی گی زجر دے پا مداہنتو او دا غی خراب نتیجے واتقو فتنتاً زان بچ کے دائے فتنے نام داغ عذاب نام لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا چھے نبرسی آئے کسان ہوتا چھے ظلمے کڑے دے پتا سکے خاصتا نکی آوازی تفسیر قرطبی کی رفی ہے تعذیب العام بزنوب الخاصا چھے کلا خاص بعض خلق گناہ کی اور نورے نمنا کی نو سزا بے ٹولو ترسی او تفسیر قرطبی کی دوم دی وَإِذَا سَكَتَ عَلَيْهِ فَكُلُّهُمْ عَاس کدی غلشو نہ ٹول یوشان گناہگار چ کیے نہ امو چ خوشحال دے پے نہ امو الرازی بمنزلت العامل چې خوشاله شه چې یاره دی لا غلط کار کی نه کیره دا داسې وګڼه لکه چې دی عمل کوون کړي. نو سو اشکال ختم شو. شیر بل دے قرآن کے راضی ولا تزر وازر تم وزر اخرا دے دے کہ ربل بوجھ پمنگ بانے چی در ربل بوجھ نہ چی دستہ بوجھ لے طاقت امر بالمعروف اور نہ عن المنکر نہ رکڑے یو مانا دارا چی امر بالمعروف نہ عن المنکر کوا او کنے کے نو بیا بد دے طول خلق کو سزا طول خلق لب سزائی تو پکے مرے سارے دویم دا چی دا جہاد سرو لگوا سکا صورت دا جہاد دے مجاہر جہاد کوا کتا جہاد نہ کہے نہ تدل تک جماعت کے داسے نہیں پاتے کے دے مدرسہ کے بیا مدرس میں پاتے کے دے خانقاہ کے بیا پھر نہیں پاتے کے دے دا ٹول مراکز اگی ختمی نگرے دے ٹول تب دا ڈب در رسی واتقو فتنت اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. یار فتنے نہ مطلب ہو اختلافات میں پیدا کوا افتراق الکلمہ معلم التنزیل بعض بعض سر جنگون کی غیمی کی اور بنیادی چیزوں نے پریخی دی اور پدے وڑو وڑو خبر بانے لگیا دی دیو بل سر جنگون دی دام کوا کنین کو عذاب راغے واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. غور دارا چوے لگوا جہاد سرد کا صورت دا جہاد دے مجاہد جہاد کوا کنک ہے کافر درپا سے دلو بیا پکے تنے ختمی برے وغی نمبر پا نمبر راضی درے کسان ہوئی غلالت لو نیو پکے دمولی سے بزوے ہو او بل پکے د خان سے بزوے ہو او بل پکے دلوار زوے ہو او غسڑے پہ را گرا پاسا درے واڑے رو نیول نہ دوے کو درے واڑو سر خبر کو من ماری دے کے برابری ناگا یو تن تو الوار تھا چو گور دک گلا کھڑے رکھنا نہ دا گور مولی سے بزویرے اداب اللہ خان سے بزویرے دا کو منہ پل خلق یو یو علم یو نو که دی راتلو دا مونگا دا دی پتے شریک دے دلوار بچی تاولی دا سے کولو نا پا غیر آئی خیر خیز ایتا کڑے دیا خوی غرزو لے دے ادا دوے تماشا کی چھر دا غیر نوزگار شن دے دو ترا مخامخ شن وی الک آبل خو خان دے خانان سر بسو گری اتا خو خلق غگ نشی کولے که دیر آغل دے خور آغل دے پلار دے مسلی کی او دا چرو نکے اخلاگانے کے نہ غیم زی تکڑ دے خی برابر کڑ دے خی وشترے نہ بل تو چکو نے خانے رازے غلالا نہ غیم خ برابر کڑ دے خو نمبر پر نمبر دگ چل امریکی شروع کڑ دے افغانستان عراق اوز دیکھو ایران ہو انور تماشی کی بھی مونگے دوستان یو مونگا سر پریس کانفرنس مشترک کڑ دے او مونگا مشکونه چه کم دیگه یو زیکو او ویدی دی چه زمون دوستی با دیر پایداری دوست دا ختم دو ندا نمبر با درازی ولن تردان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم واتقو فرنت اللہ تسیبن اللذین ظلمو منکم خاصا چه نبرسی ظالمان تپتاسو کی اکی یوازیم وعلمو ان اللہ شدید العقاب دا نسخر دا استجابتو استجیبو للہ دا اللہ یرمخ تک دا پوشے چا اللہ دیر سخت عذاب والا دیم بشارتو وذکرو اذ کنتم انتم قلیلن یاد کے چا کلتاسو لگوے پشمار کیم مستضعفونا فی الارد کمزورے گندشی ہوئے فی الارد پا زمکا رمکے کی طاقتوں کم وہ شماروں کم وہ سونا تخافونا تاسو یری دلائی تخطفکم الناسو چوب تختی تاسو لرادا زورور مخالف خلقوں دون زورو داغی چه تاسو ویل لکه سنگ چه تپس راضی و چرگوڑی تختی نمونگ با او تختی عدیب هم داوی صورت قصص که براشی چه مونگ ایمان نروڑو کون روڑل نزورور گر چا پیره گرزی نمونگ برا دیزمکی نم بلکل او تختی التا جواب بورکی ولم نمکی اللهم حرمان آمینا فاواکوم تاسو لی زیدر کو پا مدینه منورکی دیتا وی دفر زرارو وَأَيَّرَكُمْ بِنَصْرِهِ وَتَاسِهِ کلکڑلے پخپل مرد سرام مردم شماری زیادہ شولا اول خوڑیر کمو وَرَدَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ دِتَوِي جَلْبِ مَنْفَاتُو اور دکے ترکتاتتا مِنَ الطَّيِّبَاتِ دو مزیدار سیزنونا دلتا طیبات غنیمت ہو در طول نخکل مال چی سڑی خوری اگر غنیمت تے ورپسی دا حدیعی اور تحفیر تاصل غنیمتون در کردی الطیبات لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاصل شکر ادا کے نشکر دارے چی پا مال غنیمت جنگو نمکوے فتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم اصلا چی اخوار کافر سر جنگو کو دیکھو آپ پا موادو بانی جنگ کے مال مواد کم را کردی دی مال مواد زیاد را کردی یا ایوہ الذین آمنوا سلورم قانون اے مومنانو لا تخونوا اللہ والرسول خیانت مکوئے دا اللہ و دا رسول دا فرائض پا دا کولو کی خیانت بند دے و تخونوا اماناتکم و خیانت مکوئے دا خپلو اماناتونو خیانت دیر خراب شیر نبی علیہ السلام با دعا غختلا اللهم انی اعوذ بکا من الجوع دلوگی نا پناہ غارم فإنه بئس الضجيع ذکر چی دا سڑی سرم دا لوگم لاستی دڑے والی دا دیر ناکار شیرے ومن الخیانت اور خیانت نا پناہ غارم فإنها بئس البطانا ذکر دا طولائی چی ردان تا چولی نا دا دیر خراب شیرے نا دا خیانت اور دلوگی نا نبی علیہ السلام پناہ غفتر و تخونو اماناتکم چکلے دل طیبات در کڑل نداغی شکر ادا کا خیانت مکوا ابو لبابا نبی علیہ السلام بنو قریظہ تلے گلو دو محاصرے پا وقت کے نا التا داغ پا کے بچیوں مو اور متعلقین پا کیوں مو نا ہی تینے تا پوسو کو چیرا زمون دا پارا بسو پیسہ لکی گی سعد ابن معاذ سے پیسہ لکی ہے غبی کا بلبی نا بول بابا خبر ہو نہ کڑلا ہو الے ہوئے سر پہ وہ تدا سے کڑو چلا لی ہوں فریدی ہونا نہ دیتے خیانت ہوئے چدا سے مکوا تفسیر مالم و تنزیل راز پہ جہاد کے جو جہادی خبر دشمن تو نہ رسے دار شکس پاس بابو کلوے گٹ یو سبب دے وان تم تالمون و تاسو کپوئے گئے والمو التا مال لے یا اولاد دا دے پوجے سر دا چلو شو ناس نا چھ دا مال مینا او دا اولاد مینا اگر پا دے اطاعت کے مخل جوڑے شی وعلمو پوچے انما اموالکم و اولادکم فتنہ چستاسو مالونا استاسو اولاد امتحان دے نخپل مال خرچ کا پا جہاد کے نو بدن دے خرچ کا جہاد لا وان اللہ اندو وجر نازیم او کا منافع دے خوخی ندا اللہ سخا دیر لیا جر دے پنجم قانون اخری قانون تدیح سے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو ان تتقوا اللہ کہہ رکوے لاللانا یجعل لکم فرقانا برکات و گورد تقوی درب کی تاسلا غلبا فرقانا فوض الكبیر کے معنی کی نصرا مدد دالا پا بدر کے بیتاسو گھٹے اس براشی جنگ بدر تے فرقان ویرے دے لسمی سپارے پر حوال صفحہ بانے برازی علمی فرقان دارے استا پزڑ کے برنا واچی عملی فرقان دارے چی دشمن بر مغلوب شی او حق بغالب شی و یکفر عنکم سیئاتکم لرب کی استاسنا سیئاتکم گناہون استاسو دا دویم برکت دے دفع مضرت واللہ ذو الفضل العظیم دفع مضرت او جلب منفعت اللہ خاوند فضل وی دے دا دغی مغفرت نہ علاوہ بدل دا سے نعمتوں در کی چی استا پوا مگمان کی بنی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا